Она ішла да агню, і выгляд у яе быў страшны. Я не ведаю, але ён нічога больш не сказаў. З яго было досыць. Ён лёг на подсцілку, закутаўся з галавой у коўдру і змоўк, павярнуўшыся да яе спіною. Калі ён пракінуўся, палыхала зара. Святло ахапіла палову неба, росы сплывалі з абмытых, нібы лакіраваных дрэў. Жанчына сядзела, абхапіўшы рукамі ногі і паклаўшы падбароддзе на калені. На лоні ў яе ляжала стрэльба. Прачнуўся самы далікатны, гжэчны і рыцарскі мужчына ў паднябеснай. Трубадур, спявайце альбу. Яна сказала гэта без значнога гневу і ўзрушэння, проста іранічным голасам. Нават вочы кпілі. Яны пакінулі на варце жанчыну і з пачуццём споўненага абавязку паляглі спаць. Я, здаецца, нікога не прасіў вартаваць. Нічога не здарылася. Прычын для геройства і самаахвярнага няспання не было. А можа, гэта мне было прыемна? Ахвотна веру. На месцы іроніі з'явілася ў вачах сур'ёзнасць. Я змерыла адлегласць між слядамі. Ведаючы яе, можна прыблізна меркаваць аб велічыні звера. «Ну», – сказаў ён. Котачка прыблізна ў 1,70 м, 1,80 м ад носіка да кораня хвосціка. Маленькая, пяшчотная істотка. Ласкавы варкоцік, гэта кілаграмаў на 75. Пагладзіць маленькай лапэткай і здзярэ скальп аж да самага таго месца, якім думаюць некаторыя чалавекі, ідучы на яго з голымі рукамі. Севярын засмяяўся. Ого! Я і не думаў, што жанчыны здатныя на такое красамоўства. Дарэчы, можа, хоча пан паглядзець на варкоцікаў натуры? Мо пан не верыць словам і хацеў бы памацаць? Ахвотна дам яму такую магчымасць. Зверык ужо колькі часу назірае за панам і толькі баіцца, як бы не парушыць салодкі сон пана раннім візітам. Яна сунула Будрысу ў руку палявы бінокль. «Унічка там! Будьце ласкавыя ўбачыць! Унь восып! А трохі вышэй і лявей – скала. Дык вось на ёй страшэнна зацікаўлены, асабістая, глыбокая зацікаўленасць жыццём і здароўем пана». Будрыс убачыў. Не адразу, але ўбачыў. А калі ўбачыў – крэкнуў. Стаяў і глядзеў, здаецца, проста яму ў вочы, велічэзны, увесь у вузлах мускулаў пад эльснянай шкурай, гладкі лянотна-грэблівы звер. Стаяў, як дасканалая статуя. І Севярын зразумеў, што гражына не перабольшыла памераў коткі. Плоскі, нібы спецыяльна для злоснай жывёльнай думкі створаны чэрап, нерухомыя ізумрудныя вочы, імклівай сілай налітае цела, іржава-жоўты, вохрыста-аранжавы на баках і спіне, беласнежны на бруху. Магутны самец. І на ўсім гэтым харастве, на ўсёй гэтай велікапышнасці рэзкія чорныя плямы радамі, як палосы ў тыгра. З бакоў, на лапах і на галаве суцэльныя, буйныя або дробныя, на шыі, хвасце і спіне вялізныя кальцавыя. «Праўда, пагладзіць хочацца?» – пяшчотна і наіўна спытала жанчына. «Сімпатычная такія розеточкі плямаў. Ух, чорт, раскоша якая! Я не разумею гэтыя раскошы. Не нападае на чалавека, і раптам напаў. Адчуўшы чалавека, уцякае як ад смерці. На 30 крокаў да яго падкрасціся рэдкае шчасце. І раптам побач. І раптам я не ведаю, што гэта такое, і таму баюся. Ну, даруйце, сказаў мужчына. Вы маеце рацыю, я вам за гэта... Што я вам за гэта? А, вось, як быў у трусах, ён падскочыў, хапіўся за сук кедра, падцягнуўся і кінуў цела яшчэ вышэй. І яшчэ, яшчэ, як вавёрка. Куды вы? Кедр? Дрэва пазнання? Паколькі есці ягоныя плады тут таксама забаронена, я вам дастану вялікую галіну шышкамі. Дзіця, проста чорт ведае што. Яны ж падаючы абаб'юцца аб галіны. У мяне не абаб'юцца, вар'ят, ціха сказала яна. А ён слізгаў вышэй і вышэй, і ўсё далей і далей. Далей было яму відаць. А пасля было так высока, што нават страшна. 30 метраў ляцець да зямлі. І гнуцца, гнуцца галіны, а шышкі на самых іхніх канцах. Ён аддзёр вялізны калматы сук з дзясяткам шышак, цяжкі як камень, узяў яго ў зубы і асцярожна, часам прыціскаючыся да ствала, стаў спускацца. Калі ён урэшце ступіў на зямлю, ногі трохі дрыжалі ад напружання, і ўсё, ўсё ад грудзей да ступакоў было ў цёмных плямах жывіцы. Падаў сваю ношу жанчыне. «Вазьміце, не трэба злавацца на мяне, вар'ят, хлапчынка! Што ж цяпер рабіць? Бярыце газу, ідзіце на рэчку, адмывайце смалу. Бойце вось толькі сярод гэткага дабрастварэння ваздухоў газай смярдзецек стары прымус». «Нічога», – сказаў ён, – «ад мяне ў мінулым жыцці ўсяляк пахла. Праца такая. Ідзіце вы з гэтай працай, мыйцеся, ды пойдзем расліны збіраць». Будры стаяў па поясу ў вадзе ўжо адмыты і слухаў, як яна кліча яго да вогнішча снедаць. Серабрылася раса, рэзка маляваліся ў неадчувальным паветры горы, выдра непадалёку ад яго прэччы кільгала да рэчкі, страёю ўвайшла ў крынічную ваду, і над усім было панаванне зары, панаванне сонца, панаванне жыцця. І нават леапард быў гэтым жыццём. І серабрыста мілагучна варушыліся над вадой чазеніі. І нельга было не думаць, што, можа, яшчэ не ўсё страчана ў жыцці, што яно можа яшчэ павярнуць на лепшае, што ёсць на зямлі надзея.